jeszcze tego starego rupiecia zabrali? Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 22 sierpnia, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Nauczyciele walczą o podwyżki, Ministerstwo Edukacji proponuje 10%. Rośnie liczba zachorowań na COVID-19, szczyt spodziewany w październiku. Rowerem wzdłuż morza są pieniądze na dokończenie trasy ze Świnoujścia na Hel. Bez przełomu po spotkaniu oświatowych związków zawodowych w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie wynagrodzeń nauczycieli. Są nowe propozycje, ale główny postulat związkowców pozostaje niespełniony. Propozycja Ministerstwa Edukacji to 10% podwyżka od przyszłego roku, mówi wiceministra Paulina Piechna-Więckiewicz. Pani ministra Nowacka zwróciła się do ministra finansów o to, aby rozważyć ewentualne zwiększenie wynagrodzeń ponad w tej chwili wcześniej zapowiadaną kwotę i również dodatku za wychowawstwo. No i czekamy tutaj też na decyzję, rząd będzie nad tym debatował. Według szefa Oświatowej Solidarności Waldemara Jakubowskiego główny postulat związków, czyli powiązanie pensji z wynagrodzeniami w gospodarce, pozostaje bez odpowiedzi. Pytaliśmy się, czy jest wola polityczna na to, żeby zmienić system i go powiązać z jakimś wskaźnikiem w gospodarce. Ministerstwo się uchyliło i nie widzimy tutaj jakiejś nadziei na szybkie podjęcie tego tematu, niestety. Dobrym sygnałem ze strony ministerstwa jest między innymi to, że na najbliższym spotkaniu będziemy rozmawiali, powiem to wprost, w nieszczęsnych godzinach ponadwymiarowych nauczycieli, za które bardzo często w wielu szkołach nie mają płacone. Kolejne spotkanie ze związkowcami planowane jest w październiku. Rośnie liczba zachorowań na COVID-19. Eksperci prognozują, że szczyt fali zakażeń wypadnie w pierwszej połowie października. Obecnie rzeczywista liczba osób zakażonych koronawirusem nie jest znana, bo wielu chorych testuje się na własną rękę. O szczegółach Barbara Góra. Jarosław Frąckowiak, prezes firmy analitycznej PEX, poinformował, że w aptekach rośnie sprzedaż testów wykrywających COVID-19. Na początku tego miesiąca sierpnia to było około 10 tysięcy w dniu roboczym sprzedaży tych testów, a w ostatnich dniach nawet jest już dzień, w którym ilość dzienna sprzedaży tych testów przekroczyła 22 tysiące sztuk. W związku z tym główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski zaleca przestrzeganie zasad, które chronią przed zakażeniem. Które polegają na tym, że unikamy zakażenia, a jednym ze sposobów na uniknięcie zakażenia jest czy zachowanie dystansu od osoby chorej, czy założenie maseczki. Prawdopodobnie już w październiku będą dostępne nowe szczepionki. Barbara Góra, Polskie Radio. Sąd w Gdańsku umorzył sprawę Nergala i jego dwóch współpracowników, którzy byli oskarżeni o znieważenie godła. Niespełna miesiąc temu prokurator regionalny w Gdańsku cofnął akt oskarżenia przeciwko nim. Postępowanie dotyczyło plakatu, który promował trasę koncertową zespołu Behemoth pod tytułem Rzeczpospolita Niewierna. Grafika zawierała wizerunek orła, obok którego umieszczono węże, czaszki i odwrócone krzyże. Jak mówi rzecznik prokuratury Mariusz Marciniak, to co zrobili oskarżeni mieściło się w granicach wolności wypowiedzi. Gwarantowanej obywatelom Rzeczypospolitej normami konstytucji, normami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Sprawa znieważenia godła czterokrotnie trafiała na sądową wokandę. Dwa razy oskarżeni zostali uniewinnieni, ale prokuratura składała wówczas apelację. 11 milionów złotych, tyle świnoujski samorząd pozyskał na budowę ścieżki rowerowej do Międzyzdrojów. To ostatni brakujący odcinek trasy R10, prowadzącej aż do Helu. Szlak rowerowy łączący Świnoujście i Międzyzdroje od lat czeka na realizację. Teraz jest to możliwe, mówi Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia. Wierzę głęboko, że ten element już uzupełnimy i te prace rozpoczną się szybko, tak żeby rowerzyści bezpiecznie mogli korzystać z przejazdów do Międzyzdrojów i korzystania z reszty szlaku. Szlak do tej pory prowadził leśnymi duktami, które na wielu odcinkach były nieprzejezdne. Część tej ścieżki rowerowej będzie przebiegała przez tereny lasów państwowych, gdzie również gospodarka leśna jest realizowana. Będzie utwardzona, będzie to nawierzchnia wymagana tutaj przez Urząd Morski i przez Nadleśnictwo, czyli przepuszczalna. Fundusze na budowę ścieżki pochodzą z Unii Europejskiej. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Jagiellonia Białystok przegrała z Ajaxem Amsterdam 1-4 w pierwszym meczu czwartej decydującej rundy kwalifikacji Ligi Europy UEFA. Co ciekawe, to mistrzowie Polski prowadzili od 5 minuty, ale potem strzelali już tylko goście. Również w Krakowie przy Reymonta gospodarze okazali się bardzo gościnni. Wisła przegrała 1-6 z Cercle Brugge w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. Z trzech polskich klubów grających jeszcze w rozgrywkach europejskich na wysokości zadania stanęła tylko Legia Warszawa, która 2-0 pokonała Drite Gnilane, komentuje trener Gonzalo Feo. Jesteśmy niepokonani w Europie i tak chcemy zostać. Jest to zaliczka, jaka jest, i brakuje nam jeden krok, żeby w pucharach być i żeby spełnić pierwszy duży cel z tych trzech, które założyliśmy w tym sezonie. Połowa pracy zrobiona, druga połowa będziemy mogli robić dopiero za tydzień, a w międzyczasie mamy mecz ligowy. Jesteśmy liderem i chcemy nim pozostać po meczu w Wrocławiu. Żeby tak było, musimy jechać tam wygrywać i od tego momentu się na tym skupimy. A jakie są reakcje na gorąco w Kosowie? Według gazety Kosowa SOT, Drita zupełnie nie poradziła sobie w starciu z Legią Warszawa. Dziennikarze uważają, że kluczowa dla losów spotkania była 31 minuta meczu, kiedy za faul przed polem karnym czerwoną kartką ukarany został Gomda. Portal Kocha rozpoczął artykuł opisujący dzisiejszy mecz słowami: Drita poniosła w Polsce porażkę, poszuka historycznego sukcesu w Prysztynie. To właśnie w stolicy Kosowa, na stadionie Fadil Wokri, odbędzie się w przyszłym tygodniu rewanżowe spotkanie. Według dziennikarzy medium, Drita ma szansę jeszcze odwrócić losy awansu, ale będzie to niezwykle trudne. Nieco łagodniejsi dla swojego klubu byli dziennikarze internetowego wydania dziennika Ziri. Napisali, że Drita mimo osłabienia zaprezentowała się nieźle. Szczególnie chwalono bramkarza klubu Fatona Maloku. Podopieczni Zekiri i Ramadana dzielnie walczyli, by nie stracić trzeciej bramki, i według dziennikarzy zachowali pewne szanse w rewanżu. Piotr Piętka, Polskie Radio. Rewanże za tydzień. Świetne wieści napływają z Nowego Jorku. Max Kaśnikowski przebrnął przez kwalifikacje US Open. Po raz pierwszy zagra w drabince głównej Wielkiego Szlema. W trzeciej rundzie pokonał doświadczonego Francuza Antoana Escoffiera w dwóch setach 6-3 i 7-6. Mattia Bellucci okazał się lepszy od Kamila Majchrzaka 6-3 i 6-3, i to Włoch wchodzi do turnieju głównego. Zmiana lidera w wyścigu dookoła Hiszpanii dzięki wielokilometrowej ucieczce i efektownemu zwycięstwu w szóstym etapie. Od jutra w czerwonej koszulce lidera będzie jechał Ben O'Connor z grupy Decathlon AG2R La Mondial. Primoz Roglic chyba dziś się zdrzemnął na trasie, bo Australijczyk w generalce wyprzedza już go prawie o 5 minut. Pochmurno na północy, poza tym noc raczej pogodna, od jutra coraz cieplej. Na zachodzie i południowym zachodzie upalnie do 34 stopni. W większości regionów od 24 do 27. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Wojciech Zawioła, dobry wieczór. Pasmo Ludzie. Ludzie w czwartki to zwykle spotkania z ludźmi sportu, a zatem człowiek sportu także w studiu dziś, Sebastian Kawa, wielokrotny mistrz świata szybowcowy, pilot szybowcowy, lekarz. No można jeszcze kilku określeń użyć, żeby pana przedstawić. Dobry wieczór. Bardzo miło, dobry wieczór. Panie Sebastianie, jest pan, tyle razy pan był mistrzem świata, żeż... No sam patrzę do Wikipedii, chcę sprawdzić, kiedy to było. No właśnie, czy tego się można doliczyć, bo to znaczy, są pamięta się po tylu wydarzeniach, pamięta się poszczególne wyścigi, poszczególne zdarzenia, natomiast żeby już tak dokładnie daty i wszystko z tych imprez szybowcowych. Ja przez 30 lat uprawiałam szybownictwo, co roku było około 4 zawodów. W każdych zawodach jest powiedzmy 10 konkurencji, więc naprawdę uzbierało się tego tyle, że trudno wspomnieć. pamiętać, ale na szczęście są ludzie, którzy wszystko notują i dobrze to dokumentują w Wikipedii, więc jak mam potrzebę, to sobie tam sięgam. A pan jak do tego podchodzi? Ma pan taką satysfakcję swoją? Sportową, znaczy, i nie tylko sportową? Nie, dla mnie liczy się to, co przede mną. To, co już było, to już jest zamknięta karta. Można, no rzeczywiście można mieć z tego satysfakcję, tak? Liczy się to. Obiektywnie to jest jakieś osiągnięcie, ale ja cały czas jestem aktywnym sportowcem, nie udaję się na emeryturę i cały czas myślę o tym, co jest przede mną, a nie to, co było za mną. Więc czasami to jest nawet takie trudne, może powiedzieć, niesprawiedliwy jestem sam dla siebie, że nie pozwalam sobie odpocząć, tylko cały czas myślę o tym, co jest z przodu i cały czas walczę o to, żeby było jeszcze więcej tych medali. Może bez sensu, ale tak jest. Tak naprawdę mógłby pan spokojnie odcinać kupony już od swojej sławy i kariery. Tak, ale cały czas sobie stawiam nowe zadania. Także tutaj na przykład ten wyjazd dla mnie był dużo ciekawszy, bo pojechaliśmy teraz zdobywać górę K2. Mhm. To jest w ogóle, że to komuś wpadło do głowy, żeby tam pojechać i akurat teraz, no wpadło mi do głowy. Musiałem zrezygnować z tego powodu z Mistrzostw Świata. Nie pojechałem na zawody, ale tak się złożyło, że miałbym bardzo utrudniony start, bo nie było szybowca klasy otwartej, a na tym mi zależało, żeby jeszcze w Mistrzostwach Świata na takim szybowcu polatać. A z drugiej strony szybowiec Diana, który dla mnie osobiście jest takim ambitnym celem, żeby Polska się wreszcie dorobiła szybowca takiego typu Super Orchidea, jak my to nazywamy, czyli klasy wyższej niż 15 metrów rozpiętości. Bardzo mi zależało, żeby na tym szybowcu polatać i też nie jest gotowy do latania, no więc trochę z żalem, a trochę z wyrachowania wybrałem jednak wyprawę. To pewnie jeszcze do tego wrócimy, do tych szybowców polskich, natomiast mówił pan o tym, że była wyprawa zdobycie K2. Oczywiście ktoś, kto słyszy zdobycie K2, to myśli sobie od razu o rakach, o całym tym sprzęcie, który jest wykorzystywany do wspinania się na K2. A to nie o to chodziło. Nie. To jest oczywiste dla pana i dla mnie, natomiast może nie dla wszystkich słuchaczy. Leciał pan szybowcem nad K2. Tak, szybowcem. I to jest duże osiągnięcie. To jest kosmiczność. No właśnie, bo wie pan, bo nie chcę oczywiście niczego złego o słuchaczach naszych mówić, ale... To jest po prostu są Himalaje, tak to trzeba nazwać. No to jest, nic więcej nie można zrobić. Tak? Bo można sobie pomyśleć, że samoloty latają na bardzo wysokich A my się tam musimy dostać dzięki prądom powietrznym. No właśnie, to proszę o tym powiedzieć. My się tam musimy dostać dzięki prądom powietrznym, a jeszcze mało tego, musimy znaleźć się w takim terenie, gdzie ta góra jest, to jest Karakorum. Jak sobie porównamy obszar Karakorum gór, miejsc rozmiarem pewnie 100 razy większą, że ma szerokość niż nasze Tatry. To jest po prostu, nasze Tatry to jest jedna drobinka, jedna góra w tym całym masywie, gdzie nie ma miejsc do lądowania, nie znamy pogody, jaka tam będzie, nie znamy warunków, jakie tam będą występowały i trzeba się do tego przygotować. I tego nikt nigdy nie robił. To jest coś w ogóle niesprawdzone. Przygotowując się do tej wyprawy, ja byłem zaskoczony na przykład, że tak mało danych meteorologicznych jest, a przecież tam ludzie chodzą po tych górach, jest to dla nich bardzo potrzebne. Nie ma takich serwisów, więc myśmy taki serwis sami w ogóle, ja to sam z kolegą stworzyłem, więc przygotowywałem się do tego bardzo długo, jeszcze dłużej o tym myślałem, żeby tam polecieć i spodziewałem się, że te góry będą wspaniałe do latania i rzeczywiście takie były. W przeciwieństwie na przykład do Himalajów, które są kiepskie do latania szybowcowego, bo tam warunków nie ma. One są zepsute przez wilgoć, która napływa z Zatoki Bengalskiej. Natomiast Karakorum jest tak rozległe, że serce tych gór jest chronione właściwie nie przez Karakorum, tylko przez Hindukusz z jednej strony, a z drugiej strony przez Himalaje. I one zatrzymują wilgoć i to jest suche, więc w sumie w tych górach, jak już tam się znaleźliśmy, to okazało się, że to latanie jest bardzo praktyczne, tam się da latać, naprawdę, i warto by było tam wracać, no, ale nie wiem, czy to się zdarzy. No. Może będziemy mieli okazję porozmawiać o tym, co tam w ogóle, jakie problemy są, ale to jest bardzo trudne. No właśnie, bo oczywiście, że będziemy mieli okazję porozmawiać. Już teraz możemy o tym porozmawiać, o tych problemach, no bo to nie jest tylko przelot szybowcem nad jedną górą, tylko to jest przygotowanie logistyczne całej wyprawy, polegające na przykład na przetransportowaniu szybowca w tamte rejony. To jest drugie Himalaje. Czyli tak naprawdę nie jest pan tylko pilotem szybowca, ale też organizatorem całej wyprawy. To jest trasa, w którą wybierają się overlanderzy. motocyklem terenowym, jakimś busem terenowym przystosowanym 4x4. Taką wyprawę do Indii się robi przez te egzotyczne kraje. Natomiast myśmy tam pojechali busem z szybowcem na haku. To jest po prostu... I no, wydawało nam się, że to jest... Ja z różnych powodów wybrałem, że trzeba tam pojechać, dlatego że uznałem, że dla mnie osobiście zamyka się takie pewne okienko, że później już tego nie będę mógł zrobić. Że to jest właściwie ostatni moment dla mnie, żeby tam pojechać. Ale okazało się to, co się stało później, bo już Izrael i Iran troszeczkę ze sobą no, wystrzelili kilka pocisków wcześniej. Wydawało się, że to przycichło, że nic więcej się nie będzie zdało. Ale jak wracaliśmy, to naprawdę stamtąd musieliśmy uciekać. Myśmy uciekali przed wojną w naszej świadomości, która mogła w każdym momencie wybuchnąć. I ten konflikt tak naprawdę się tam toczy. I my byliśmy w Iranie zaaresztowani. Dwa razy antyterroryści nas zaaresztowali. Najpierw na autostradzie, a potem na przejściu granicznym, gdzie już mieliśmy odprawione paszporty, zostaliśmy na takiej ziemi niczyjej między ostatnią bramką, gdzie się odprawialiśmy i zupełnie płotem strzeżonym przez wojsko. I to wojsko nas zatrzymało i koniec. No i trzy dni zostaliśmy na betonie, więc no to łatwo mówić, ale no, to wydawało się, że nas po prostu zrobią z nas więźniów politycznych, czy takich zakładników więźniów w przetargu dla kogoś. No, Sławek w pewnym momencie zaczął dzwonić już do swoich znajomych antyterrorystów, jak tutaj z tego nas wyciągnąć. Ogromną pracę zrobiła ambasada w Teheranie, ale czy też znajomi, czy przyjaciele, którzy nam chcieli pomóc z innych źródeł, no po prostu się pojawili i z kolei oni potem byli zaaresztowani. No więc to jest niesamowite, co tam się działo. No w końcu uciekliśmy stamtąd, wyjechaliśmy, wypuścili nas. No bo to nie o to chodziło, no ten szybowiec do niczego nie służy, to jest sprzęt sportowy, on nie leci nawet sam, także to nie było groźne dla nikogo, natomiast no jakiemuś tam ale człowiekowi... Ale podejrzewali, że może być groźne? Nie wiem, czy podejrzewali. Ja myślę, że ktoś może chciał dostać medal z tego powodu, że nas zatrzymał, albo coś takiego. No to są ludzie, którzy są mało świadomi tego, co się dzieje i też nie zależy im na tym, żeby... To człowiek się tam nie liczy, naprawdę. To jest tak, że ważne jest jakieś układy polityczne czy system, a człowiek, pojedyncza osoba, no taka nawet z zewnątrz jak my, no to zupełnie dla nich nie ma znaczenia. Więc to można było nas kompletnie zniszczyć. Więc no upiekło nam się troszeczkę. Natomiast wyjeżdżając tamtą stronę, no nie spodziewaliśmy się aż takich kłopotów. O czym pan myślał wtedy, kiedy był pan aresztowany? Po co to robiłem? Czy było mi to potrzebne? A teraz będę miał problemy? Myślałem, jak pojawił z tego się wyjść. Strach jakiś? Myślałem, jak z tego wyjść. No oczywiście, że się baliśmy. Przede wszystkim to jest taka frustracja, że jest się... Nie wiadomo, co będzie dalej. Także byliśmy tam przez 3 dni. No, mieliśmy takie problemy podstawowe. No, jesteśmy na placu betonowym, na którym jest tylko kranik z wodą i nie można nigdzie się ruszyć. No więc... ale na szczęście mieliśmy telefon, mogliśmy dzwonić. Także tutaj próbowaliśmy wszelkich sposobów poruszyć różne instytucje, które nam mogły pomóc. No i wspieraliśmy się no, ze Sławkiem. No, także staraliśmy się też dbać o siebie. No, tak to wyglądało. No. To wróćmy do tego przelotu w takim razie nad K2. Co wtedy pan czuł? Kiedy już pan ja byłem szczerze... ogromnie byliśmy wzruszeni, no bo w momencie, jak zaczęliśmy się już wznosić nad chmurami, bo to nie było takie proste, żeby się do tego momentu dostać, to patrząc wstecz na te wszystkie trudności i wiedząc, zdając sobie sprawę z tego, że nikt tego nie zrobi. Nikt. Po prostu to jest nie do powtórzenia, powiedzmy w tej chwili, przez, nie wiem, kilkadziesiąt lat. A dlaczego? No ze względów politycznych, ze względów jakichś logistycznych trudności. My po prostu poznaliśmy ten układ, jaki tam działa. Też trzeba być w pewnym momencie dosyć szalonym i trzeba mieć odpowiednie doświadczenie. Także to nie każdy zrobi. Tak? Musi to być naprawdę super doświadczony pilot szybowcowy, czy jakiś doświadczony pilot wojskowy, helikopterowy. Tego nie zrobi. to musi być zawodnik szybowcowy, nic więcej. I no, byliśmy naprawdę wzruszeni. Ja też byłem chory, powiem szczerze, że tych trudności, które się nam tam nagromadziły, myśmy się zarazili jakimś wirusem. Prawdopodobnie to był na 90% COVID, bo miałem bardzo wysoką gorączkę przez dwa dni wcześniej. W momencie, kiedy byliśmy na tych 8, potem 9 tysiącach metrów, ja strasznie kaszlałem. Nie miałem taką chrypkę, że prawie nic nie mogłem powiedzieć. No i poleciliśmy na K2. No da się, no da się. To było też w pewnym momencie trochę ryzykowne, bo to był praktycznie pierwszy lot nad tymi górami. Pierwszy w ogóle się nie udał. Wypuszczono nas z lotniska zbyt późno, żeby polecieć gdzieś głębiej w góry. W drugim locie mogliśmy wystartować o godzinie 14, bo ostatni samolot komunikacyjny odleciał. I niezbyt taka sprzyjająca pogoda nad górami, których zupełnie nie znamy. No oczywiście topografię czy teren sobie spróbowałem wcześniej rozpoznać. Bardzo długo patrzyłem się na prognozę pogody, gdzie będzie można się wznosić, którędy można będzie polecieć. Ale potem to jest takie rozpoznanie bojem. No się robi krok do przodu i zostawia sobie furtkę do tego, żeby się w razie czego wycofać. No ale przy wietrze 105 km na godzinę, który się potem pojawił, no było to wątpliwe. Było to wątpliwe. No i trzeba było zaryzykować. Dolecieliśmy do takich iglic po stronie zawiecznej od Mascherbrum, które nas początkowo lekko podtrzymywały. Nie traciliśmy wysokości, a potem powolutku zaczęliśmy się wznosić. I od tego momentu już było pewne, że się wzniesiemy nad chmury. Także znaleźliśmy fale. To było już dla nas zjawisko znane, dla mnie. Bardzo delikatnie, ostrożnie. No i w pewnym momencie, jak znaleźliśmy się nad chmurami, to już zaczęło mocno nosić i to już było wiadomo, że możemy się wznieść na taką wysokość, na jaką sobie tylko życzymy, bo zaczęliśmy się wznosić bardzo szybko. No więc dojechaliśmy do 9000, bo wznoszenie się wyżej byłoby dla nas niebezpieczne, bo pomimo, że mieliśmy aparaturę tlenową, no to już na tych wysokościach ona też nie jest wydolna. Także, a jeszcze ja byłem chory, więc... Jakieś dłuższe zdanie do kamery powodowało to, że zaczynałem mieć drętwiały mi palce, że po prostu już czułem objawy braku tlenu. Po prostu. Jak długo trwał ten lot? 4 godziny. 4 godziny nad K2, ale sobie tak chyba... Nie 4 tygodnie. Lataliście sobie, tak? Nie, no pod K2 już potem poszaleliśmy, no spędziliśmy trochę czasu w rozsądnych granicach, tak żeby wrócić do lotniska jeszcze godzinę przed zachodem słońca. To są takie sytuacje, że wszyscy nas ograniczają, zgody. Oni sobie wyobrażają, że najważniejsze jest to, że to jest wszystko pod hasłem naszego bezpieczeństwa oczywiście, nie? Ale utrudniają bardzo. Tu jest, trzeba uzyskać zgodę burmistrza, zgodę bazy wojskowej, zgodę wieży kontroli ruchu lotniczego i tego, i tamtego, i w końcu no to mówią, dość zrozumiałe chyba. Tak. My składamy plan lotu i oni nas mają puścić i tyle, nie? A potem jest tak, że nagle ta zgoda przychodzi i mówią, macie 15 minut, macie wystartować. A my się do tego lotu musimy przygotować, musimy sobie załatwić zadbać o siebie, o ubranie ciepłe, o tlen, o jakieś picie, żeby być w dobrej formie tam na tej dużej wysokości. Wyciągnąć ten szybowiec, sprawdzić, czy są baterie sprawne, czy no wszystko, pewna procedura trwa, no i to wszystko jest potem w biegu. I no to są takie sytuacje, których ja bym nie chciał po prostu nigdy powtarzać. To jest wręcz niebezpieczne, co się dzieje w takich momentach. Nie? Że oni wszyscy myślą, że to, że oni papierek jakiś podpiszą, że to jest najważniejsze, a to wcale nie jest ważne. To jest ważne to, żeby ten pilot miał czas dla siebie, żeby się przygotował, żeby niczego nie przeoczył i żeby mógł rozpoznać prognozę. No pilot, który wsiada do samolotu komunikacyjnego, on ma pewną procedurę, potrzebuje swój czas, żeby się przygotować, żeby nie popełnić błędu. A nas tutaj pozostawiano w takich sytuacjach, że myśmy mieli na swoje jakieś tam zastanawianie się dosłownie sekundy. Nie? No więc oni nigdy nie myślą o tym, że my jeszcze dla naszego bezpieczeństwa to tak naprawdę potrzebujemy czas dla siebie. Nie? No i zostawiają nas w takiej sytuacji i to jest trudne, żeby to zrobić. No trzeba być kimś, kto rutyną już, że tak powiem, nadrabia. Setki razy był w takiej sytuacji, że na przykład trzeba się było na zawodach szybowcowych spieszyć i przygotować nawigację, przygotować prognozę pogody i polecieć i wystartować, jeszcze zrobić wszystko, sprawdzić po drodze, dosłownie w biegu zapiąć spadochron, wsiąść, skoczyć i zamknąć kabinę i o niczym nie zapomnieć, tak? No tutaj ze swojej strony jestem zadowolony, udało się, ale na przykład przeoczyliśmy kamery. nie mamy bardzo dobrej dokumentacji. Okazało się, że to był jedyny lot, który nam pozwolono polecieć nad K2. No także, no szkoda, że szkoda, mogło być lepiej. My to dokumentujemy już teraz w rozmowie. Proszę mi powiedzieć, skąd się panu wzięła ta pasja szybowcowa? Gdzieś czytałem, że to rodzinne, że nawet dziadek czy pradziadek już miał jakieś lotnicze, że tak powiem, hobby. Ja się wychowywałem na lotnisku, także tutaj można się zakochać tylko w tym, co się zna dobrze. Takim ogromnym przykładem dla mnie był tata. Natomiast ja zawsze chciałem coś robić ciekawszego. Dla mnie siedzenie nie jest w ogóle żadnym... Nie potrafię siedzieć w kawiarni, nie potrafię tracić czasu gdzieś w domu. Muszę coś robić. Musi to być dla mnie jakieś wyzwanie. Szukam tego. Także. Natomiast no, tutaj tata pokazał. Zresztą ja tylko od początku byłem troszeczkę wychowywany, że miałem pewne wyzwania, bo pływałem na żaglówkach i to też nie było dla mnie łatwe, bo no to były takie trochę sierżmiężne czasy, że myśmy nie mieli odpowiedniego wyposażenia, bardzo często te warunki, zimno, woda, Zatoka Puckia gdzieś tam jesienią czy wiosną, jakieś zawody, to były zawody, że myśmy lód z łódek wyciągali, a byliśmy w skarpetkach, no więc to były trudne czasy, nie? No i potem, jak się uzyska odpowiedni wynik sportowy, no to cieszy, przynosi satysfakcję. To jest taka trochę walka ze sobą, ale również z przeciwnikami. No, latanie na zawodach, pływanie na żaglówkach jest bezpośrednią rywalizacją. Natomiast takie latanie wyprawowe to jest coś, co przynosi bardzo dużej satysfakcji, ale odbywa się w inny sposób. Tutaj trzeba walczyć przede wszystkim ze sobą, ze swoją organizacją. Trzeba się odpowiednio przygotować. Ale z drugiej strony jest to trochę jednak bezpieczniejsze. A dlaczego nie został pan żeglarzem? Myślę, że po prostu nie mieliśmy takich warunków w Bielsku. Tutaj na Jeziorze Żywieckim, gdzie ja pływałem w klubie żeglarskim. No w czasach komunistycznych była taka tradycja, że każdy duży zakład miał pod opieką jakiś klub sportowy. Akurat tutaj FSM z Bielska-Białej miał pewnie jakieś siatkarskie kluby pod opieką i kluby sportowe, które były narciarskimi. Natomiast miał też z powodu Jeziora Żywieckiego klub żeglarski. No i ten klub żeglarski w momencie, jak FSM został sprzedany do Fiata, to zniknął po prostu. Więc się skończyło pływanie na żaglówkach. A w którym momencie swojego życia zaczął pan przygodę z szybowcami? Najwcześniej jak się dało. To znaczy, ja się wychowywałem dużo na lotnisku, bo mój tata latał i był właśnie dla mnie takim wzorem, jak można coś robić na wyższym poziomie niż średnia pilotów. To było tak, że większość na lotnisku na Żarze latała gdzieś po okolicznych pagórkach, dosłownie z widocznością lotniska. Natomiast mój tata w tym czasie, jak tylko udało mu się urwać kawałek czasu między dyżurami w szpitalu, leciał na przelot, który miał jakąś dużą wartość, na przykład to był rekord Polski, bardzo duże przeloty 750 kilometrów, jakieś przeloty po górach w Bieszczady, co do tej pory jest dosyć dużym wyczynem, nawet na tych nowszych szybowcach, które teraz są. I to zawsze ten lot był oczekiwany, żeby się zakończył, wszyscy wiedzieli, gratulowali i tak dalej, także dla mnie to było takie bardzo budujące, że tata przyleciał, jeszcze dolatując do lotniska zrobił jakiś niski przelot, czego nikomu innemu nie uchodziło, a jemu uchodziło, jeszcze zrobił jakąś akrobację i ja z wielką dumą na to patrzyłem, więc myślę, że to tutaj się wtedy urodziło, że chciałem latać na szybowcach. I w momencie, jak miałem 16 lat, mogłem się zacząć szkolić. Także w tym momencie się wyszkoliłem. No i to szkolenie bardzo łatwo poszło. To jednak dla dzieci, młodzieży, która ma właśnie naście lat, to jest łatwe. To jest jak jazda na rowerze, że się tego można bardzo szybko nauczyć. No i ta szkoła górska jest jednak trudniejszą szkołą niż latanie na równinach. I kiedy pojechałem na zawody pierwsze w swoim życiu Mistrzostwa Polski Juniorów do Leszna, miałem się tam uczyć, a okazało się, że wygrałem prawie wszystkie konkurencje, bo po prostu ten poziom wyszkolenia i umiejętności techniczne latania w górach, a jeszcze moje przetarcie się przez żeglarstwo, no zaprocentowało w ten sposób, że byłem i zawodnikiem i miałem lepsze techniczne właśnie umiejętności. Więc to po takim czymś trudno było zostawić to szybownictwo i no i wiadomo było, że już będzie trzeba coś dalej z tym zrobić. Przetarcie żeglarskie, pan powiedział. Jak bardzo można przełożyć umiejętności z żeglarstwa na pilotowanie szybowców? Same umiejętności chyba nie, ale bycie zawodnikiem, tak. Mhm. My dochodzimy w pewnym momencie do takiego poziomu, że wszyscy mają podobne umiejętności, mają podobne łódki czy inny sprzęt, szybowce. Mamy podobną prognozę pogody, jakieś takie przygotowanie psychologiczne, a wygrywają określone osoby. Okazuje się, że to są te osoby, które bardziej są zmotywowane, bardziej są zawodnikami niż osobami, które przyjeżdżają tak może dla towarzystwa, dla rekreacji. Tego się można nauczyć. Ta właściwa motywacja do wygrywania jest tutaj bardzo istotna. Bo w zasadzie motywacja jest wszystkim. Jeżeli tam jakiekolwiek braki są, to można je pokonać, jeżeli się ma odpowiednią motywację. Ale mówił pan o wietrze, o jakichś falach, które nie są być może dla nas zrozumiałe. Te sporty może... Dlatego mówię o żeglarstwie w połączeniu z pilotowaniem szybowca. Czytanie wiatru? Może takie duże żeglarstwo, nie pływanie po zatoce po trójkącie, to ma coś wspólnego z szybownictwem. My jednak odcinamy te kotwice czy zasięg, powiedzmy. My już jesteśmy tak daleko od wszystkiego, że my jesteśmy po prostu jak na oceanie, gdzieś daleko od lądowiska, od lotniska. Lecimy bardzo często w nieznane, w góry nieznane, także to bardziej bym porównywał szybownictwo do takiego żeglarstwa naprawdę już morskiego, gdzie się traci z widoku horyzontu no jakiś brzeg, także czy port. Natomiast to żeglarstwo, które było sportowe, ono było bardzo techniczne, to, które ja uprawiałem. Przecież to były małe żeglówki, więc pływaliśmy po zatoce, po Zatoce Puckiej czy Gdańskiej i gdzieś blisko brzegu. Więc to jest takie bardzo techniczne żeglarstwo, gdzie się wykorzystuje drobne odkrętki wiatru, nie ma tutaj takiej wielkiej meteorologii. Zresztą wiedza, którą porównuję z żeglarstwa do tego, co się trzeba było nauczyć w szybownictwie, żeby w ogóle zacząć latać, nie mówię już o takim lataniu zawodniczym, to jest ogromna przepaść. Myśmy tam naprawdę nie mieli dużo wiedzy o meteorologii czy o czymkolwiek. Mhm. A dlaczego szybowce? Przecież latać można na różnych maszynach. No, szybowce są takim ostatecznym, mistrzowskim wykorzystaniem tego, co się dzieje w powietrzu. Można uprawiać akrobację. My wszyscy uprawiamy akrobację, ale jeżeli chodzi na przykład o lotnie, paralotnie, one mają dużo mniejsze możliwości. Są pewne ograniczenia na przykład ze względów nawet bezpieczeństwa. No tutaj w Karakorum podejrzewam, że bardzo wielu ludzi by chciało polatać na paralotniach i byłyby warunki, ale no wyobraźmy sobie, że takie miękkie skrzydło w turbulencji się złoży i paralotniarz nawet wyrzuci spadochron bezpieczeństwa i spadnie gdzieś i wyląduje na przykład na górze na 5000 metrów na lodowcu ze szczelinami. No, to jest taki teren, że trudno stamtąd nawet wrócić, już bezpiecznie lądując nawet w tym miejscu. Nie? Więc, a na szybowcu nie ma takiego niebezpieczeństwa. Tam trzeba naprawdę przesadzić, żeby się gdzieś zderzyć z jakąś górą i rozbić. To jest możliwości ucieczki, możliwości latania po takich górach są dużo większe. I okazuje się, właśnie Karakorum poznałem, pomimo że było tylko kilka lotów, ale dużo tam pracowałem w tych lotach i w różnych miejscach byłem w różnych, specjalnie nawet się zapuszczałem w takie zakamarki, żeby je poznać. I to latanie jest bezpieczne dla szybowca. Natomiast dla paralotni, no nie. Czyli generalnie szybownictwo jest bezpiecznym sportem? Można to robić bezpiecznie. No najtrudniejsze są właśnie zawody szybowcowe, gdzie trzeba czasami podjąć ryzyko, dlatego że jak ktoś będzie chciał być bezpieczny, a u nas bezpieczeństwo to jest najczęściej po prostu nadmiar wysokości, no to musi stracić czas. No a tutaj jedni zawodnicy jednak zaryzykują, ale zwłaszcza ci, którzy znają taki teren, wiedzą na przykład, że nie trzeba mieć 200 metrów wyżej, tylko można polecieć tuż nad szczytami, czy przy jakimś zboczu górskim i oni tam polecą. Natomiast ja, będąc z zewnątrz, bardzo często tak jest, że jesteśmy obcymi wśród gospodarzy i wtedy mamy ogromną trudność, żeby we własnym poczuciu bezpiecznie to zrobić. No jeżeli ktoś nas nie poprowadzi, nie jesteśmy w stanie z jakimś polecieć, no to jest bardzo trudne na zawodach. Natomiast właśnie latanie wyprawowe, takie eksploracyjne jest o tyle lepsze, łatwiejsze, że nawet jeżeli my tego terenu nie znamy, ale na zawodach też go bardzo często nie znamy, to tutaj mamy dużo czasu. Tak, no może nas tam ograniczyć rzeczywiście zachód słońca czy coś takiego, ale to nie chodzi o 5 minut, które musimy stracić, nie? Czyli te 5 minut nas może naprawdę postawić w zupełnie innej sytuacji, możemy być wyżej, nabrać wysokości i przelecieć nad tymi szczytami bezpiecznie z możliwością powrotu, a na zawodach tego nie ma. Jest pan też lekarzem. Zastanawiam się, w jakim stopniu szybownictwo opanowało pana życie? No, bardzo dużo. Można to procentowo określić? Bardzo dużo. No, powiedzmy, że to jest 80% mojego życia. Także jak chodzi o karierę zawodową, to ja musiałem w zasadzie poświęcić. No, jestem w poradni lekarza rodzinnego w ośrodku takim lokalnym. Natomiast no, w szpitalu nigdy by nie dał tyle urlopu, ile potrzebuje. No właśnie nad tym się też zastanawiałem, jak pan to godzi. No, nie za bardzo. Nie za bardzo. No niestety wykonuję takie prace, które są, można powiedzieć, zlecone, że wykonuję USG, czy tam czasami jestem w poradni. Natomiast taka praca na etacie, jakbym musiał być w szpitalu, to nie dostałbym naprawdę tyle wolnego, ile bym chciał. No powiedział pan tutaj w studiu, że nie potrafi pan usiedzieć w jednym miejscu dłużej. No to praca lekarza chyba na tym też polega, tak? Na siedzeniu w jednym miejscu. No, jeżeli by to było tylko 8 godzin, to nie jest źle. Ale mnie się zdarzało takie, jak pracowałem w szpitalu, takie przypadki, że na przykład przychodziłem w piątek o 7 rano, a wychodziłem w poniedziałek o godzinie 16, no więc to jest trudne. No i potem nie było żadnego ekstra wolnego z tego powodu, tylko trzeba było na następny dzień znowu o 7 rano. No i miałem takie miesiące, że byłem na przykład 3 razy w domu po 8 godzin w ciągu miesiąca, no więc to naprawdę trudna praca. A wróci pan kiedyś do takiego szerszego takiego uprawiania zawodu? Takiego intensywnego? Nie, myślę, że coraz mniej ludzi będzie chciało w ten sposób pracować, że to już się te czasy kończą. Mhm. No ale pan chyba po jakimś czasie... Jestem w zawodzie cały czas. No, zobaczymy, co będzie dalej, bo projektów takich, które chciałbym zrealizować, jest jeszcze dużo, jak chodzi o lotnictwo, szybownictwo. No tutaj jest do dokończenia na pewno ten projekt Diana, czyli tego szybowca nowego polskiego. On by akurat może nie wymagał ode mnie jakiegoś wielkiego poświęcenia czasu, ale trzeba go oblatać, sprawdzić. No i chciałbym na nim jeszcze pojechać na zawody. Drugim takim marzeniem jest to, co też już od wielu lat wyrażałem, no to jest latanie nad Antarktydą. To też jest do zrobienia, to się da zrobić. Mamy już przeanalizowane miejsca i warunki meteorologiczne, które tam występują. No i byłoby to taką wisienką na torcie, która by była bardzo elegancka. Ale myśli pan o tym już teraz intensywnie, bo przecież niedawno pan wrócił z tej ostatniej wyprawy i już planuje pan następne rzeczy? Nie, na razie to muszę posprzątać po tamtej. No, jest dużo rzeczy do zrobienia. Właściwie Sławek, który ze mną jechał, miał możliwość pojechać do domu, to po tym, co nas spotkało w drodze powrotnej, to 24 godziny praktycznie spał. Ja nie miałem tego szczęścia i musiałem się od razu zająć innymi rzeczami. Musimy oddać szybowiec, musimy go poprawić, posprzątać, samochód. Myśmy mieli praktycznie wszystko pożyczone na ten wyjazd, także ponaprawiać. Odprawa celna jeszcze jest do zrobienia, która okazała się, że nie jest wcale taką łatwą rzeczą, jak nam się wydawało. Coś tam jeszcze trzeba poustalać z urzędami celnymi. No więc to wszystko na mnie spadło od razu i nie miałem czasu w ogóle o niczym innym myśleć. Ale myślę, że to jest taki moment, że trzeba o tym mówić, bo jeżeli mielibyśmy... Na Antarktydę nie da się pojechać tak, jak myśmy pojechali, że zapiąć przyczepę z szybowcem, pożyczyć samochód i pojechać do Pakistanu, te 9000 kilometrów. Tego się nie da w ten sposób zrobić. To musi być naprawdę polityczna decyzja, muszą być poważni sponsorzy i wtedy to zadziała. No właśnie, chciałem zapytać o finansowanie takich wypraw. A tutaj akurat, co tu dużo mówisz, no była olimpiada i igrzyska piłkarskie, więc nie było żadnych sponsorów dla nas. No, taka jest sprawa. To tylko zaprzyjaźnione firmy z Żywca czy z Niedzicy. Elektrownia nam pomogła i w zasadzie nie mieliśmy pieniędzy, także ludzie się troszeczkę zrzucili, też była zrzutka. Dziękujemy serdecznie za to. Mieliśmy też zespół, który pracował, wiele rzeczy, które nie musieliśmy kupić, tylko koledzy z Bielska Białej to załatwili. Oni potem przylecieli. Te wszystkie trudności, które mieliśmy na miejscu polityczne tam w Pakistanie, no spowodowały, że nie wszyscy się przelecieli tym szybowcem. Jeden kolega miał wypadek, też mieliśmy z tym ogromny, duży problem, bo okazało się, że w takim miejscu, gdzie jest tylu Himalajstów, czy nie, oni się karakorumiści powinni chyba nazywać, i jest niebezpieczeństwo, że będą osoby, które wymagają bardzo poważnej opieki medycznej, tam w ogóle nie ma szpitala odpowiedniego. To jest niesamowite i trzeba tych ludzi ewakuować, także myśmy pracowali, żeby Przemka wywieźć stamtąd jak najszybciej. No udało się to, ale wymagało to od nas 4 dni bardzo intensywnej pracy i opieki nad nim 24 godziny na dobę, no i nawet takiej lekarskiej po prostu opieki, no więc To wszystko nam pokrzyżowało plany. Ja miałem nadzieję, że my tam przez miesiąc spokojnie polatamy tak dzień w dzień i nie będzie nam w tym nikt przeszkadzał. Okazało się inaczej, że po prostu każda instytucja miała coś do powiedzenia, no i mu utrudnili te rzeczy. Ale zrobiliśmy to, co chcieliśmy zrobić, zrobiliśmy, tylko że niektórzy nie polatali. To jak wygląda przygotowanie takie fizyczne do tego typu wypraw, nawet do zawodów takich typowych szybowcowych? Chodzi mi o trening. No trzeba być w dobrej formie. Ja po prostu biegam na żar, na górę żar. Teraz powiem szczerze, że przy tej jeździe, że przez 2 tygodnie siedzieliśmy praktycznie w samochodzie, no ja nie wiem, będę musiał chyba jakąś rehabilitację półroczną przejść, żeby się znowu doprowadzić do formy. No będę to musiał ostrożnie z powrotem zacząć. Natomiast no jeżeli ktoś nie ma odpowiedniej kondycji, to w pewnym momencie przestaje funkcjonować. No niestety. No to nawet nie o to chodzi, że tutaj jest jakiś bardzo silny, intensywny wysiłek, jak w jakimś biegu czy coś takiego, ale po prostu my mamy przez długi czas pracę, którą musimy wykonać. Jeżeli ktoś nie jest w odpowiedniej formie, to w pewnym momencie się rozłoży. On po prostu nie będzie w stanie. I myślę, że to, że byłem w dobrej formie, to też mi pomogło pomimo tej infekcji przelecieć na K2. No bo gdybym nie miał odpowiedniej rezerwy, powiedzmy, no to przez to, że miałem po prostu zapalenie płuc wirusowe, no to bym nie wyleciał. A to, że jest pan lekarzem, pomaga jakoś w przygotowaniach? No rozumiem pewne rzeczy. To na pewno pomaga, tak. Jeszcze swojej ekipie też pan pomaga? No też. No myśmy wiedzą, że mają lekarza w ekipie i są spokojni. No, przecież tak? Myśmy byli na stałym... Mimo, że jest pan ginekologiem. Tak, ja jestem ginekologiem ze specjalizacji, ale tutaj zrobiłem się ortopedą ze specjalizacji, no więc byliśmy na sztywnym łączu z naszymi kolegami z Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku, z Katowic i z Zabrza i z Piekar Śląskich. Mieliśmy bardzo trudną sytuację. No tam wojskowi lekarze, bo ostatecznie ten kolega trafił do szpitala wojskowego, który wszyscy jak słyszeli, a super, szpital wojskowy, ale pierwsze co oni chcieli zrobić, to by chcieli tą nogę uciąć. No więc dopiero musieliśmy podjąć pewne ryzyko w konsultacji po prostu tutaj z naszymi ludźmi, którzy mają doświadczenie w tym. No i Przemek musiał podpisać potężny cyrograf, w którym były wyszczególnione wszystkie możliwe komplikacje i powikłanie i tak dalej. I nie zgodził się na to. No i dobrze się złożyło, no bo w końcu się rehabilituje teraz. Mhm. Mówił pan kilka razy już podczas tej rozmowy o polskim szybowcu. O co chodzi? Konstruujemy szybowca? Tak. Jak to wygląda? To znaczy, my mieliśmy... Na jakim etapie jesteśmy? No, my mieliśmy ogromną tradycję, były zakłady szybowcowe SZD, które no, eksportowały na cały świat i w latach 70. No to już jest też taka historia naszego kraju. Mieliśmy najlepszy szybowiec Jantar i Jantar 2B, które niestety nie pojechały na Mistrzostwa Świata, dlatego że nam wielki brat, czyli politycznie chciano, żeby Polska nie była aż tak dobra, nie rozwijała się w stopniu, w którym mogła i zabroniono nam pojechać na Mistrzostwa Świata z tym szybowcem, więc wtedy straciliśmy szansę i od tego momentu praktycznie ten zakład był przyhamowywany, rozkładany, były pewne obiektywne i nieobiektywne trudności, no, które spowodowały, że ten zakład skończył na produkcji jakichś takich już trochę przestarzałych szybowców. Jest szybowiec akrobacyjny Perkos, ale to przez tyle lat bardzo długo trwało, żeby go w końcu doprowadzić, jak już przeszliśmy ten okres przekształceń i prywatyzacji. I działa ten zakład, żeby coś nowego powstało, ale równolegle powstały z tych ludzi, którzy pracowali w zakładach szybowcowych, inne zakłady. Na przykład jest firma Avionik w Górkach Wielkich. Ona najpierw zaczęła produkować wózki szybowcowe, a potem przejęła ostatnią konstrukcję, bardzo dobry szybowiec Diana 2 z zakładów szybowcowych i produkowała go pod swoim szyldem. Ja na tym szybowcu mam najwięcej mistrzostw świata. To jest najbardziej chyba utytułowany w ogóle szybowiec na świecie, jeżeli chodzi o pojedynczy egzemplarz, który po prostu wygrywał. No i trzeba było wreszcie zabrać się za jakiś projekt lepszego, większego szybowca. To znaczy nie lepszego, ale po prostu w tych bardziej prestiżowych, większych klasach. I to jest klasa 18-metrowa, najbardziej popularna w tej chwili. No i taki szybowiec powstaje, Diana 4, ale powstaje nie bez problemów, pewnie też finansowo troszeczkę za mało tych pieniędzy było, czy za małe możliwości zatrudnienia większej ilości inżynierów i cały czas nie w takim tempie, jakbyśmy chcieli, jak ja bym chciał, bo chciałbym już w tym roku na przykład z nim wystartować na Mistrzostwach Świata, które się dokładnie dzisiaj zaczynają w Teksasie, ale nie był gotowy i nie pojechałem na nim, tak? Wybrałem Karakorum. No ale ten szybowiec jest bardzo obiecujący. Tutaj mamy potężnego asa w rękawie, to jest pan profesor Krzysztof Kubryński, który jest autorem aerodynamiki do szybowców, nie tylko polskich, ale również dużo robił takich prac dla zachodnich firm, czy nawet do samolotów, czy nawet dla myśliwców, czy dronów. To jest po prostu aerodynamik, który się bardzo dobrze na tym zna. I Diana, którą zaprojektował, ta dwójeczka, jest do tej pory najlepszym szybowcem od 2005 roku w klasie 15-metrowej. No i dużo pracowaliśmy razem, dużo różnych aspektów latania na szybowcu rozpatrywaliśmy, takich bardzo dużych szczegółów, jak się szybowiec ma na przykład zachowywać w zakręcie, czy na holu, czy w krążeniu, czy przy holowaniu za wyciągarką. I myślę, że on jest dobrze zaplanowany, no, natomiast trzeba go zrobić. Trzeba go jeszcze dobrze zrobić i, no i oblatać, i teraz trzeba go przetestować. Także to czekam, po prostu przebieram nogami, żeby do niego wsiąść i porównać go do innych zawodniczych szybowców, innych producentów. Mam nadzieję, że będzie najlepszy. No, mówi pan o tym procesie bardzo dobrze, bardzo optymistycznie to brzmi. Jaką my pozycję w świecie zajmujemy jako polskie szybownictwo? Bo no, do tego możemy dołożyć tych wiele mistrzostw świata przez pana zdobytych. I stąd to pytanie. To znaczy, szybownictwo w Polsce zostało trochę zaniedbane. A jest tak obiektywnie, trzeba to powiedzieć, że... Chciałem powiedzieć, ale jestem zaskoczony. Przecież polski sport cały jest zaniedbany. No, radzimy sobie jakoś tam, ale naprawdę mamy bardzo mało takich szybowników, którzy wychowali się jeszcze w tych... No, w sumie to są tylko ci. Wychowali się jeszcze w tych czasach, gdzie były pewne szkoły, że to szybownictwo było dostępne i była grupa 20 osób, z której można było wyselekcjonować 5 najlepszych i oni potem kontynuowali karierę. Także mamy kilku, dosłownie kilku zawodników. Myślę, że to też jest podobnie w różnych sportach, ale to są cały czas te same nazwiska. One się nie zmieniają. Nie? Czyli jestem ja, jest Łukasz Wójcik, jest Paweł Wojciechowski teraz, Łukasz Grabowski, Tomek Rubaj. To są stare nazwiska. I fajnie by było, żeby już nastąpiła jakaś zmiana pokolenia. Bym bardzo chętnie polatał z takimi uczniami. Zresztą to robiłem, nawet jak był COVID, to mieliśmy przez 2 miesiące szybowiec do dyspozycji z fundacji i latałem z takimi młodymi pilotami. Natomiast to jest wszystko mało, no ja nie zastąpię systemu. Musi być jakiś system, no bo musi być tych znowu 20 pilotów wyszkolonych, z których się wybierze 2-3, to oni są potem kandydatami na mistrzostw świata. No dobrze, a teraz wyobraźmy sobie sytuację, że po tej rozmowie są ludzie, którzy chcieliby zostać pilotami szybowców. Co to mają nie zrobić? Jest takie bardzo skomplikowane. Oczywiście jest to bardziej skomplikowane niż zrobienie patentu żeglarskiego. Ale się da. W tej chwili nawet online pewnie są takie kursy teoretyczne, które trzeba skończyć, zanim się w ogóle wsiądzie do szybowca i zgłosić się do aeroklubu. W tej chwili już nie ma żadnej szkoły takiej prywatnej. Kiedyś jeszcze były takie szkoły, które szkoliły na szybowcach tylko, ale w tej chwili nie ma. No i w różnych miejscach można się wyszkolić. To jeżeli jest dobrze zorganizowane, to około tygodnia zajmuje, żeby się oderwać i samodzielnie latać. A jakieś podstawy trzeba mieć? Natomiast najczęściej to jest, trzeba sobie przyznać, że to najczęściej dłużej trwa, nie? Że to trzeba około miesiąca spędzić na tym lotnisku. To zależy głównie od organizacji takiego szkolenia na poszczególnych lotniskach. No też nie są to szkoły, które są dotowane, na przykład nie ma etatowych pilotów, instruktorów, tylko to są najczęściej osoby, które przychodzą społecznie. No i czasami jest problem po prostu, żeby się zorganizować do tego latania. No. Także teraz jak w Bielsku wyjechało nam 3 instruktorów w Karakorum, to naprawdę był problem. Ale zgłaszając się, trzeba mieć jakieś podstawy już? Nie. Natomiast no dobrze jest, jeżeli to jest osoba, która takich manualnych problemów nie ma, na przykład potrafi jeździć na rowerze, czy takie rzeczy, że po prostu jej łatwo przychodzą, to potem to latanie szybowcowe łatwo przychodzi. No i z doświadczenia jednak im wcześniej, tym lepiej. Jak to są 16-latkowie i jeszcze mają motywację do tego, żeby latać, a nie tylko, żeby sobie zapisać w życiorysie, że się oderwałem na szybowcu od lotniska, a rzeczywiście chcą potrafić latać, no bo latać, a latać to są dwie różne rzeczy, no to im fajnie szybko idzie. Ja znam takie osoby, które naprawdę po jednym locie umiały latać. O, to optymistyczne. Tak sobie myślę, że wyobrażenie jest takie, że szybownictwo to jest coś takiego odległego, jakby taki trochę inny świat, taki romantyczny sport, który bardzo trudno dotknąć. No ale jak się to wgryzie w temat i przyjdzie i porozmawia, to okazuje się, że to jest wszystko dostępne, że to nie jest za płotem, tylko tuż obok. Także można, da się i są sympatyczne aerokluby, na przykład myślę, że Bielsko-Białe należy do takich aeroklubów, gdzie naprawdę nikogo nie odstraszamy od latania. Prawda jest taka, że teraz już jest troszeczkę po sezonie, no, żeby zorganizować takie skoszerowane szkolenie, że się bierze 10 czy 12 uczniów, to dobrze to zacząć na początku lata, no, bo zaczynanie szkolenia jesienią, są takie kluby, które na przykład 3 tury mają, albo 4 tego szkolenia, natomiast no, u nas jest sezonowość jednak, no, w zimie będzie, czy jesienią będzie gorsza pogoda, jak będzie padał deszcz, no, to się nie da latać, no, to jest trudniejsze do zorganizowania. Także, ale no są takie sytuacje, że na przykład ja miałem 3 uczniów i w ciągu tygodnia ich wszystkich wysłałem w powietrze. Miałem przerwę między jednymi i drugimi zawodami. Musiałem to zrobić w ciągu tygodnia, więc lataliśmy od świtu do nocy i w ostatni dzień, w piątek, o zachodzie słońca robiliśmy ostatnie sytuacje awaryjne i korkociągi i oni wszyscy do tej pory latają. Także to było bardzo intensywne szkolenie. I ono też ma swoją wartość, bo jeżeli to jest intensywnie zrobione, to się nie traci tych umiejętności, które się poprzedniego dnia nabyło. I no ale to trzeba było po prostu takiego dedykowanego instruktora, żeby się tym zajął. Czy pilot Boeinga potrafi latać na szybowcu? Nie. I odwrotnie? Nie. A odwrotnie? Też nie. Nie dałby pan rady pilotem Boeinga być? Jakby mi ktoś wytłumaczył, który włączyć gdzie autopilota, to bym poleciał. Myślę, że największym problemem byłoby dla mnie uruchomienie tego samolotu. Mhm. Po prostu to trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Natomiast samopilotowanie nie, to nie jest problem. I nawet takim dużym samolotem myślę, że też udałoby mi się może nawet i wylądować, no, bez uszkadzenia podwozia. Ale jeżeli miałbym te wszystkie procedury, które są po drodze do spełnienia, to bez odpowiedniego szkolenia bym tego nie zrobił. Nie. To jest, samolot jest specyficzny. No, oczywiście one są podobne, jeżeli jest ten sam typ, na przykład Boeingi są podobne między sobą, Airbusy są podobne między sobą. I nawet się dąży do tego, żeby te kabiny były prawie że identyczne. Mhm. Żeby nie było, i nawet żeby się zachowywały podobnie dla pilota. Natomiast no, bez wyszkolenia takiego już konkretnie na typ maszyny, to tej maszyny nawet się nie włączy. Natomiast te procedury, że tam na przykład zrobić jakiś holding, czyli oczekiwanie nad jakąś radiolatarnią, czy jakąś procedurę podejścia według punktów nawigacyjnych, czy jeżeli bym mógł opominać wszystkie checklisty i tak dalej, no to oczywiście, że tym samolotem by się dało lecieć, tylko że to nie na tym polega. Mhm. Czy podczas lotu szybowcem ma się takie poczucie trochę bezwładności? Nie rozumiem. Taki brak poczucia pełnej kontroli nad maszyną. A nie, no to są tacy, którzy nie mają kontroli nad szybowcem. I nawet bardzo dużo jest takich osób i teoretycznie nawet instruktorów. Natomiast prawda jest taka, że jak jest dobrze ktoś wlatany i dobrze lata na szybowcu, to końcówką skrzydła czuje, co się dzieje w powietrzu. Końcówką skrzydła, która jest oddalona przecież od pilota. Tak, to on czuje, co się dzieje w powietrzu, czy na sterach nawet, że się lekko wychyla. Czy my bardzo dokładnie rozumiemy zachowanie szybowca do tego stopnia, że czujemy, ile na przykład wkładu w jakiś ruch szybowca jest od drążka, a ile dołożyło nam przykład powietrze, które przez chwilę przelatywaliśmy, nie? Bo na przykład ciągnął drążek na siebie, ja zadzieram szybowiec, że on zaczyna lecieć do góry. Ale to jest pewna ilość tego lecenia do góry, a w tym momencie jeszcze szybowiec trafia na prąd znoszący i to jest właśnie rola pilota, żeby dobrze to czuł, bo instrumenty tego nie pokażą. Naszym największym zadaniem w lataniu takim zawodniczym jest rozpoznawanie, gdzie powietrze się unosi i gdzie możemy zyskać energię, właśnie zostając dłużej, a gdzie powietrze opada. I jeżeli tego się dobrze nie czuje w szybowcu, no to instrumenty tego nie pokażą w takim stopniu, jak to może wyczuć pilot. Dużym plusem szybownictwa jest to, że nie trzeba ani tankować, ani ładować. Czy trzeba? No nie. To jest, naszym paliwem jest wysokość. Naszym paliwem jest wysokość, więc im wyżej się lata, to tym jest to bezpieczniejsze, większe możliwości są. Także największe przeloty są w Andach, gdzie lata się w takim specjalnym zjawisku fali. Lata się na 6-7 tysiącach metrów nad ziemią i najdłuższy przelot, jaki zrobił szybowiec, to jest 3008 kilometrów wzdłuż tych gór. No. Mhm. Najwyżej wzniesiono się na 23300 metrów nad ziemię. To jest wyżej niż latały takie szpiegowskie samoloty U-2. To trudno sobie wyobrazić nawet. Natomiast one wtedy paliły jeszcze tony paliwa na minutę, natomiast my nie palimy nic, nie? Także szybowiec, to było w ogóle zaskakujące, bo GPS nawet tego nie zarejestrował, nikt nie przewidział wcześniej, że może tak szybko lecieć. Latał z prędkością 700 km, ponad 700 km na godzinę względem Ziemi. I to też jest ciekawe. Także te możliwości są ogromne, jeszcze pewnie niepoznane do końca. I z jednej strony to są takie wyczyny, że ktoś przeleciał, tak jak my w Karakorum, albo odkryli jakąś nową trasę w Europie. Teraz ostatnio bardzo modne latanie przez Morze Śródziemne się zrobiło. Na Sardynię, Korsykę i do Włoch, na przykład z Hiszpanii albo z Francji. No ale co to za wyzwanie, kiedy pan już tak przez dwa lata. No ale to są setki kilometrów nad wodą, także to jest wyzwanie ogromne. No, takie trasy ostatnio się pojawiły. Był taki weekend, że setki pilotów latało wzdłuż Alp na fali i pokonywały tysiąckilometrowe przeloty. Europolata na szybowcach, ten sport się urodził u nas. Tak naprawdę sercem szybownictwa jest właśnie Europa i Alp. Zdarzało się panu zamknąć oczy i frunąć po prostu na powietrzu, tak dla relaksu zupełnie? Bardzo mało jest takich momentów w lataniu, żeby rzeczywiście można było przymknąć oczy i się napawać tym. Oczywiście są takie momenty, że my wreszcie widzimy ten K2 wystający z chmur i to jest wspaniałe, nie? Ale my cały czas pracujemy. To jest cały czas praca, cały czas koncentracja, żeby maksymalizować osiągi, żeby gdzieś dolecieć, wymyśleć, jak to zrobić. Pilot się tam nie obija naprawdę. Mało jest takich chwil, gdzie można sobie naprawdę przymknąć oczy i pomarzyć, ale na przykład takie latanie nad Beskidami na fali, to kiedyś odbywało się w ten sposób, że właśnie na 3 czy 4 tysiącach metrów już nie było nic więcej do zrobienia, bo ta fala wyżej nie sięgała. I znam paru takich pilotów, którzy w tym momencie się rozbierali ze spadochronu i się opalali po prostu w szybowcu, latając prosto na zachód, bo najczęściej u nas wiatry są z zachodu, więc lecąc pod wiatr praktycznie stali w miejscu. No i takie bardzo ekskluzywne miejsce do opalania sobie wybrali w szybowcu. Przychodzi moment, kiedy decyduje się pan na lądowanie i co wtedy się dzieje? Szuka pan miejsca? To jest pewien moment takiego skupienia ogromnego, bo trzeba to wszystko bardzo dokładnie zrobić. No, ja nie lubię... Ale jest wcześniej zaplanowane, gdzie będzie lądowanie, prawda? Tak, przecież my zawsze wracaliśmy do tego lotniska jednak, w Skardu czy nie, ten potężny port. Nawet lądowaliśmy plus minus 2-3 minuty, tak jak obiecaliśmy kontrolerowi ruchu lotniczego, więc tutaj przypadkowości nie było. Ale zdarza się, że się straci wysokość gdzieś w górach i mając plan B, znamy, że jest tam jakieś miejsce, jakaś łacha wzdłuż rzeki, jakiś piasek, na którym można wylądować i potem niestety ten szybowiec trzeba stamtąd ewakuować, rozłożyć na części, wsadzić do przyczepki, no i przewieźć z powrotem na lotnisko. Także tutaj takie lądowanie wymaga ogromnego skupienia, żeby nic się nie stało, że trzeba dobrze zobaczyć, obejrzeć to pole, zanim się na nim wyląduje. Trzeba sobie dać trochę czasu na to, żeby to zrobić bezpiecznie. No i przede wszystkim w górach to trzeba wiedzieć, gdzie takie miejsca są. No, bo ten, w takim, tutaj na przykład właśnie w Karakorum można było wylądować tylko na południe wzdłuż rzeki Szyok, Indus. Takiego dopływu do Indusa. Natomiast gdybyśmy latali nad Doliną Baltoro, ona jest wypełniona rumoszem takim polodowcowym, albo w ogóle lodowcem, no to jak ktoś widział, jak to wygląda, to są takie kawały i kamieni, i lodu wielkości autobusu albo małych budynków i tam nie ma żadnego płaskiego miejsca. Tam trudno się chodzi, prawda? Trzeba to omijać wszystko i przez jakieś szczeliny przekraczać, a wylądować? Nie, absolutnie, tam nie ma miejsca do lądowania. Więc naszym jedynym bezpieczeństwem było to, żeby być wysoko i żeby z tego zawsze dolecieć do lotniska. Dolecieliśmy do lotniska, wylądowaliśmy. Także w tej rozmowie. Bardzo dziękuję. Sebastian Kawa, pilot szybowcowy, był państwa i moim gościem. Dobranoc. Wow.